أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. دا يهود دا معاملات سلسلة روانه دا اوس چمر سبق شروع کی دا یو سلو یو لسم نمبر آیاتی دا سورة بقره. نو پا جیو سلو یو لسم نمبر آیات کی پینز جیر شم نمبر معامله دا جیهود ذکر کیش، او دا پینز جیر شم نمبر معامله چه ده پا جی که دیس ندی چه وازی دا یهود شناعت ور سر بیانیش، نصارا ور سر جوڑا جی دا دی او دا نصارا و دا دوار شناعت پا جیزه کچش دی بیانیش پا شرحکت بانی. اصلی خو خبر مخاطبه د یهود سره ده، خو نابلم د دلک ورور دار کنه خود واړه بنی اسرائیل هغه هم د نبی علی صلوات و سلام د سینو چې پر پیغمبر علی السلام یو کلمې وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، خو هغه هم مخالف و. مگر چې عمده مخالف دی په مدینه کې ولاړ دی، نو دا ګرد شناعات خود د دوی و گای گای الله عز وجل د نصارا سره گای گای دا د عرب و مشرکان هم ورسره جوړه کړه چې ګرده دغه بدشیان یاست. نو په دغه آیات کریمه کې چې دی د یهودو د نصاره او د دواړو قباحت بیانیږي، هغه نو څنګه دی؟ هغه دا د دوی به په خپل ځای کې سره ناست چې یهودو او نصاره به سره ویل پر لورور د جنت کې دار بل څوک ولاکه وکړي. جنت ته کتلي یهودي ځي یا نصراني ځي، د دې په څه چې محمد علیه السلام بیا پر ځان خلک راټول کړي چې ما ته الله جنت راکړي، الله وایي دی خو یو دغونه سپین سترګې دي چې د خدای جنت یې ځان ته مختص کړي، بل څوک پرېږدي لانه. فقط دا نه ورته دلیل پیش کړه، دلیل دی لري نه، بس ما زړه دغسې راته وایي. الله وایي وقالو، دوی به ویل څه رقم، لن یدخل الجنه، دا لن خو نو د نفي د تاکید دپاره دی، لن یدخل هیڅ کله نه داخلیږي الجنت و جنت الا خو بیا داخلیږ من هغه څوک کانه چې هغه یهودن، هغه هود یهودی من هغه څوک چې هغه یهودی نو دا او نصارا یا هغه چې شي نصرانی نو دا هود چې دی دا جمع د ډیرو یهودو ته ویل کیږي. نو چې دی یهودان معنی د خپل قوم یې ګردی یاده، مګر نه من هغه څوک کانه چې هغه یهودن یهودیان او نصارا یا نصرانیان. تلک امانیهم، الا عرف څنګه کی ته خبر وای تلک دغه چجی امانیهم، دا د دوی امنیه دي، دا د دوی تمنای وغشتنی دي. تمنا وغوښتنه دا رقم ده لکه سړی چې پر یو شي هیڅ دلیل نه لري مګر ارمان یې لري. کس چې داسې وایي، کس چې داسې وایي، لکه سپینر هیڅ تمنا کوي چې کس چې بېرته زه اتلس کلنه سوی وایي، نو اوس پر دې یو دلیل سه، یو بل هم دلیل دی په یو پیړۍ کې چې پلانې بېرته اتلس کلنه سو، که ته د ځانه خواهشات کوې. یو خو معجزه یو ځای به خود یو نبي ښکاره کړي، یو څوک به مړي ژوندی سوی به بېرته. یا یو سړی وایي چې کس چې زما پلار بېرته راژوندی سوی وایي، څنګه به مبره د پلا عزت به کولی، څنګه خدمت به مې کولی؟ دا خو یو امنیه ده، یو تمنا ده. دلیل یې پیش کړه چې د پلاني بابا راژوندی سوی دی، اوس ورسره دی، نو ته هم د هغه توقع کوه، خو هېڅ دلیل پر دې نه لري. امنیه دغسې تمنا ته ویل کېږي چې هلته ته په واقعي کې دلیل نه پر لرې، خواهشات یې غواړې. الله وایي دی دغه رقم دی، پر دې خبره دی دلیل نه لري چې جنت یوازې د یهودو دی یا جنت یوازې د نصاراو دی. دا د خپلې جوړې سوې خبرې چې د زړه ارمان یې دغه دی چې جنت نو زموږ دی. تلکه دغه خبره چې دا مخکې تیره شوه چې یهودیان وایي چې جنت چې دی د یهودو دی او نصرانیان وایي چې جنت د نصرانیانو دی، دا امانیو هم د دوی امنیې و تمناوې دي. نو ولې تمناوې دي؟ که ته وایې دلیل که درلودی. الله نبی علیه السلام ته څنګه پیسې پسې وایي؟ قل خطو ورته ووایه ای محمد، ورته هاتو راوړئ برهانکم دلیل خپل. د دې ځای څه قانون زده کړئ. هر څوک چې پر یو شي دعوه کوي، دس د مدعي څه دلیل غوښته کېږي چې ته چې دا خبره کوې دلیل ووایه، کوم دلیل دی؟ الله و پیغمبر ته دغه وویل چې اور خو وروښه وله چې دا د ده د زړه تمنا ده، حقیقت ته غسه نه دي. او بل چې دی پر ټینګ دی چې یا ورته راوړه دلیل، راوړه کوم دلیل؟ قل ورته ووایه چې هاتو تاسې راوړئ برهانکم خپل دلیل. برهان هغه قطعي دلیل ته ویل کېږي چې بل څوک پکا نیسي. ان کنتم صادقین، ان کنتم کچیر تسیاس صادقین، رشتونی پا جه خبال خبره که کسا خبره واقعی رشتا ده چه جنات سلسی دی پیش که دلیل پیش که پا تورات که لره پا تورات که پیش که، که پا انجیل که لره پا انجیل که پیش که، که پا زبور که لره پا زبور که پیش که، پا قرآن که خدا دیزمش مخت پروتی چه نسته. اللہ وی پا یو اسمانی کتاب که ولا که دیده دلیل پیش که چه جنات خاص ده دو خلقو دی بلچا تنور که ولکیش دا یلا تمنا ده. نو دا دا دوی پینزه جرشم نمبر شناعت دی، او دی چې دی شناعت که بیان سو اللہ تا دی شناعت شکاره که چه دا دا زغره تمنا او دلیل نلد. او سرط پس پر کهی پجه پسی خبره که دا دی خبر اللہ پسی را دی پا خپل دا سوائی بلا ولینا دا بلا ترجمه تیسا بل ورز مخکم زاکر لی چه چو که دا کار دا رکم نکیر پا عربو کرتا بلا بلا سمن یعنی ولینا ولی نکیر چاوی چه دا نکیر. نو پا بلا که دا دی خبر رد کرد چه لن ید خلال جنت دا غزای ندی بلا ولی نده بیدا که مزای گرد چه بی یهود و بی نصرا و برسوک نداخلیش. قانون زده که دا من سو رست دا بلا چه ورتیسه اغا نبی علا پاک عمده قانون بیانی برای قانون دا جنت داخلی دا دا غشه دی، دا قانون دا سر واخلی. بس که پر دا قانون چه کسام وقتی جنتی دی که غلط وقتی دو جخی دی که دایس به خبره تیسی واس پویجی لکه دیو سوک چی نی پویجی برای بل سر گز پلاس وار که برای بای ورو را کمزه که ندر مال میدم داغ گزی گزه وار که تو کرم ندر مال میدی تو کردی پا داغ گزه وار بلاس تا کردی با مون گزه جوالون گزه چرکان گزه گز داغ دی چه داما در وشوی الله واس گز وشوی چه پر داغ گز چی سی وقتی بس دا سر جنت تیزی پا بلا که دی خبر رات کرد بلا ولین در واغ واس و جنت بل سوک نسیت لای دا جنت پار گز و قانون پا قانون خوب و یه ری طول و ترازو زی به ترازو پا لاز دار کم بس ارسلی پا یه ترازو تلی چه دا پا دا ترازو سیه خیجی که غلط که پدا تعبیر پویږي خدا یا بزه گس پلا سر که پدا گس کار سړی گس پا وختي بس هغه جنت دې کنن پارکم چې پویږي الله دغه څه بیان سورته کی. من هر هغه څوک اسلم چې دې تابع تابع وګرځي وجهه د خپل مخ لله و الله عز وجل ګوري وجهه ذکر کیږي طالبان د دې څه تعبیر په ګرد ذات کیږي لکه یو سړی چې پر یو خوا باندې بار بل څوک ته فلانی چی دی و یاره د هغه وس مخ پر کراچی دی نو یوازې مخ پر کراچی دی خو ګرد ورک غایب دی په میاشت میاشت دورې دی پښتنه وکه فلانی وس چی دی یاره هغه مخ پر لا ور دی نو یوازې مخ د لا ور خواته دی ګرځو دی خو ګرد بدن یې دورې تللی دی نو دا وجهه چې ذکر سي مراد ګرد بدن دی نو دلته علا پاک وجهه ذکر کړي د مراد ګرد بدن د سړی دی. بل من هغه څوک اسلم چې تابع وګرځي وجهه د خپل ټول بدن د دا تابع کې منقال کې چاته لله و الله عز وجل بس الله ته عاجزي شروع کې الله ته تابع دارسي انقياد و دغه توای وای لکه د وښ په سرمه کې چې هغه مهار بند دی اتنایو چې کښنی کې په لاس کې کشي اندې مخشي د عشان کې ورسره روان چې دوره کښ کې ورسره ځي د حیوانانو کې د انسانانو تابع دي یو څوک چې د الله عز وجل د پاره د خپل ذات دغس کې چې الله یې پراره خوا کشي دی ورسره ځي خو د هغه مالک دی نو بابا غوا خپل د مالک باندې پوهیږي غوا د مالک د زوی څه زورونه نه وایي چې در پیځوانه کښ کې ورسره روان ده وښ د خپل مالک د اکشنی زی سه زورونه نه وی چې در مهاله کش کې پسی روان دی نو چې هغه اصلي مالک یې ونه سی خو بیخي زورونه نه ځینې وی انقیاد دغه ته وایي الله وایي چې که سړی دغه رقم زما بنده سو چې ما ته ګرده ذات په لاس راکړي چې ما یې مهار پر کومه خوا کشاوره سره تلي دغه یو قانون دی یو خو دغه شی غواړي انقیاد غواړي فرمانبرداري تابعداري غواړي من هغه څوک اسلمه چې تابع وګرځي وجهه خپل ذات خپل ځان لله و الله عز وجل فلله کی دا لام دی اختصاص د پر دی طالبان می لام دی اختصاص د پر چول الجل للفرس یعنی مثال به پناه و کوایه نو چې دی خاص د الله دا د چې ځان تابع کړی دی گای دا رقم ظاهر ځان د الله تابع کړی مگر په ځی کې د پټ غرضونه نور لري بار به خلق وای یارا جمله سب سپیره لندی ده و ما زهر ځنی اخست کیږي بر د عزت په دچم گټی دغه دې د الله تابع داری کی مگر خو لله نه وی لله معنی خاص د الله د پاره نه خو پټ بغلزولی نور ورسره خپل شخصي اغراض تر لاسه کوي دا د مازی بلاګردار ګرځولې دي مازی لکه سړی چې کارته ورځي بار د تر خو سپر به په خوا جوړ کی ا د تر خو شاته په پټ ورسی بنو خو نو وسی چې دا خو تر خې دي نو څه خبره چې په منځ کې اخوات شکاری ناسي پر ځان د شعر پیچري دي ګرځي نو څوک څوک د دنیا شکار کوي دغه تابعداري او الله عز وجل ردای او عنوان پر ځان را ګرځول دي ځکه د الله تعالی تابع بیادارم من ګرځي الته عزت شکاری د شي شي د شکاری چې دا خلک ودت ته مرکور لره ورکې پیسې پر لره راځه مې دغه هغه ګرځي یارات کړي چې دی ځان تابع کې ګله خاص الله لره دا ځای پورې په خبره زاس چې لام دا معنی دا هو محسنون څه دی دا هو محسنون دوه ترجمه لري یو محسن یاد دی یو سړی دی ځان تابع کړی دی وزه د الله تابع بنده نو څنګه تابع عبادت کوم چیرې که زه مړ شم پیسې سره درم سال ته ځي او بت ته به کفر ته سجدا ورته کی چې دا چشکه برای د خدای عبادت کوم مختار ته میزان تابع کړی دی ګور د دنیا کاروبار نه کوم دا مې سجدي کوم منګر سجدي چاته کوم بت الله وای دغه چې ته ځان الله ته تابع کړې احسان پر کم چا کار نو نیکې زمړې په نیکه طریقه الله راضی کیږي چې په بتان راضی کړي یا بل سره کبر ته پر سجده پروتی وای زه خاص د الله عبادت کوم بس دا جره تر غلم د کبر چې دی دغه بزرګ بابا دی وجه ته دلته سجده کی نو دا احسان دی الله وای چې دی ځان تسلیم کی و الله ته و هو دی محسن شکر نه کوم کی پر شو کارو ځان ته الله نه جی کی په بدو کارو نه نه جی کی نو کدا اس په خبره پویږي یا کتاب مثال ورکړی دی یو سړی دی غلایو کی لاری نیسی رشوتونه اخلي مگر چیش که بره زمور فر ماجد کار شروع دی ورور رو پا چای پرکه ده ماجد پرنیمایی ولر خدای و سهر دی زن تسلیم کری دی دا اللہ و تعالی دا پارا ویزه چش کوم اللہ رازی کوم مگر خو محسین ندی خو پا قاطع و طریقی وست دی اللہ رازی کنو پا جه سواب پا جه ماجد پانیش دی جور که اللہ سواب رو رو کی یا شد دا زنایوی کهی پیسی سر جمع کهی دا چه دا پارا برا ویزه خو ماجد چورم دا پلانی مدرسه پیزان خوران ماشان وش بده ورنو دا روڑی دا کمی خواکیش مجبورم زب پیسی پر زن بانی گتم زنایوی بکم برا با پیسی مدرسه تور کم الله وای دا گرد غلطی دی و هو محسن چې دای چې دغه زما د پاره ځان تسلیم یید احسان پر لار برازي احسان څه معنی هغه عبادت چې شریعت وضع کړي په دغه الله راضی کیږي د ځان په هر چم چې تا کوه په هغه الله نه راضی کیږي تر مخسن د درس اره پورې وښو د ربت ته ودرېږي نو د خلکو پر چم نه ولني کی برباد ګناه لازم نه کی خو دې نسته چې نسته ګناه د سره نور در باندې لازم وسول د و هو محسن په خبره تش پوس بس نو دای یو بل د محسن دوه ترجمه ده د اخلاص چاغه حدیث د جبرئیل به تستمارو می چا جبرئیل ایمن را لید نبی عارف سم چې د ایمان پښتنه وکړه د اسلام پښتنه وکړه بلې د احسان پښتنه وکړه ول احسان را وشه رسول الله ته احسان څه ته ویل کیږي ان تعبد الله کانک تراه چې د الله دغه سي عبادت کوي لکه ته چې الله ته ګوره فإن لم تكن تراه فإنه يراك تک الله نه ویني نو الله خو دی ویني بل دوه مترجمه یا دغه د فرغه رقم نو څنګه وایي من هغه څوک اسلمه چې د تابعدار وګرځي وجهه د خپل مخ و بدن و ذات لله الله ته تابع دار سي او هو دین محسن اخلاص کوون کوي دغه سي عبادت کوي لکه دای چې الله ته ګوري دغه سي په اخلاص کوي فله اجره فلهو د دعسر د پار اجره ثواب د ددی عند ربه پنیز د رب دده بس د الله په وړاندې کدا ورلې د الله سره د ثواب پروت ولا خوف علیهم ولا خوف نبرست علیهم پردی چې دی ورځي و اخرت ته یو خو چې دی چې دی اخرت ته ورځي خو خلک وامه خستي ملائک پر د وخت لازم کی چې تا کار سم دی ستا پر څه شوندان وشه راځه ستا کار جوړ دی بیر پر دنست ولا هم يحزنون ندی غم جنکیج په غم منخته کې ژغم به ادا دی چې دنیا یې برای دیږي چې په دنیا کې ملاشه ژوند دا وسهاله اوس مې ورخته کشي الله وایي نه پر تیر غم نه د راتلونکي ژوند دی بیر کدا ایس په خبره پوهیږي په دنیا کې کومش چې دغه سره پیښ شي که یو ځای ته تلو نابلده ځای و غم بیر را سره یې چې هلته به مې زندګي څنګه شي بس انسان غمجن یې ولي برای وروره پردي وطن ته ځه مګر د ازبکي وایي په خدای که په پښتو یې ولا پوهیږي چې هلته به زما ګزاره څنګه یي زامن به مې څنګه یي لون یو عیال به مې څنګه په پردي کلي کې اړو ګوره خوف ورسره دی گای گای بیا در کمی په دنیا کې شه دوران پر تیسو دی په خپل کلی کې دی زمړې مغرب مسکین شه د د سر بیا حزن ور سره هغه زړه نعمتونه یې یادیږي الله وای پر دغه چا چې دغه سي الله ته ځان تسلیم کی په اخلاص عبادتو کې دا ولا که یا خوف ویني یا حزن یا غم حزن غم ته وای د دې غم ام نس چې دنیا بیا یادیږي چې پلانې پاتې سو پلانې پاتې سو خوشالۍ یا اخواته د آینده څه بیر ام نس چې ما سره به الله سکی الله وای د اجر ما سره موجود دی په دې ځای کې څه وسو په یاداست مال د بلا څخه یې د هغو خبره منع کړې ده چې لن یدخله البلا ولی نه داخلیږي په دې اوس د من څه چې راونسي من اسلمه څه ترله وده هم یحزنونه پورې الله قانون پیش کې ګز یې درته جوړ کړي چې ګز دغه دی دغه ګز درسره واخلي هر سړی په دغه ګز ګز کړي که پر دغه ګز چې دا وخت وي دغه ځای واقعي جنت دی نو یهود باندې به اول ګز کښېږدو پر یهود چې ګس کښېږدو د خپل مخ والا ته تسلیم کړي دي یا ولې خو په تورات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوصاف ذکر شوي دي منې نو ولې نه منې شو خو دغه تورات خو ته وایه د الله کتاب پکښې لیکل شوي دي ولې نه منې نو خو هغه دی الله ته نه یې تسلیم نو په دې ګس پرانه وختې یو څه کمې نو چې کم یې ته جنت نه شې تلی پر نصارا دغه ګس ونهسه چې هلکه ته راسه زه دې ګس کړم په دغ زبانې په انجیل کې ذکر شوي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات ته دا منې یا نو که منی خو دې کلمه پر کلمه نه پر وای نو بیا د جنت دعوت څنګه کوي خو جنت هغه څوک چې په دغه غز پوري دغه شیان ګرځي په کښې کې ته خپل تورات او انجیل پر ولا کوم نه په هغه کې هغه ځایونه چې د نبی علیه السلام صفت په کښې کې دي د قران صفت په کښې کې دي د اخري زمانه د امت صفت په کښې کې دي ته هغه پټه یې اگر سره منی نه ته هغه رقم مشرک راوخت هغه پر دې غز باندې غز کړه هغه عبادت خاص لله کوي دی محسن دی د اخلاص څه کوي خو بدته پروت دی که مدې احسان طریقه یې په مخه اخیستې ده غلطه طریقه یې په مخه اخیستې ده راځي کوي خدای ولئن رحکت می روي به ترکستان است ساجه سبغه یو بیت وایي ترسم که نه رس به کعبه ای حاجي این راه که تو میره بی به ترکستان سرای دی باره پشادی لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک لا شریک دات البیاوی اور ته کیه چې شي زوی مړ چې احرام چې برابر حج ته ځم نه غل دا لار خو ترکستان ته تللی ده حج لار چیرې د ترکستان ته روانه چې شي وای لبیک لبیک وای نو مشرک ته خو وای چې ستا لار خو د رخ ته تللی ده ته د جنت ناری وای دا لار د رخ ته نو پر دغه غز الله وای دا غز خپل يهودي ته په لاس ورکه دا غز خپل نصرانی ته په لاس ورکه دا غز خپل مشرک ته په لاس ورکه دای ځان په غز کې په دغه قانون باندې کم خيږي چې کم وخت د جنت اوی ته څنګه کوي چې په مضمون اوس پوهیږي چې الله د دوی خبره د قانون د لارې ور رد کړه چې د جنت قانون دغه دی دغه قانون چې تا ته په لاس درکړم ستا وزوی ته په لاس درکړم په خدای چې پوښتنګي کې در ولیکي چې بابا کافر چې دا ته څه کوي خدای دغسې وایي ته پر اخوا ځغلې نبی علیه السلام ته ښکنځل کوي قرآن ته ښکنځل کوي د اسلام نورو احکامو ته ښکنځل کوي او لاکې د جنت وایي چې جنت که سره زما دی تر دې ځایه پورې د دوی 15 نمبر معامله بیان شول چې معامله دا ده چې ځان د جنت چکهداران بولي الله پاک یې چکهداري ورغلطه کړه او په دلیل یې ورغلطه کړه چې دا دلیل پر دغه خبره باندې پیش راځي اوس بیان شو وروسته پسې په دې 113 آیات کې چې دی په دې کې شپږ دېرشم نمبر معامله د دوی بیانېږي چې الله وایي د دوی بل شناعت ته ګوري اوس یې دلته درته ښکاره کوي وقالت یهود وقالت ویل الیهود دا یهود ولیست نه دي النصارا نصرانیان علی شیء پر هیڅ شي لا نه دي د دې قصه بیا داسې وه د نجران د علاقې څخه هلته نبی علیه السلام ته نصارا راله نجران نو کې لیرې علاقه وه د مدینې څلته نصارا اوسېدله برای دردی چی وار شده که آخر زمانی نبی چه دیو زن نبیم پیدا شد دردی چی مناظره مور سر و کو خبری بور سر و کو مگونی ملامت کو ایهود خوبه در مدینه پرشاو خواه عباد عدا چه آوازه پا وطن که گرده سوله چه در نصاره و در خواد سه یه وفت را روانده وفت لکه وست مجوه جرگه را روانده انو په خپل وخت کې علما امر سره یې قوانين او سرداران هم امر سره یې هغه پوه دی چې مخور بولی دا هم امر سره یې نو وقف کې بولی براوی وقف ته رسول الله صلی الله علیه و سلم او مبارک مسجد ته چورسی اوس خونه مقصوره شریفه جوړه کړې ده دا غره وجه خو ته تم بعد پر لیکلی بیا د خیره چی سوردی ساریه تل وفود ساریه د طبیعت او چې پر اوته بو ان من لیکلی اره وای خپل ځان ته جلا جلا د سره تاریخ لري ساریه تل وفود دغه د خارجي ملمنه چې براله دلته مبارک شنهستله مجلس پر دغه ځای باندې کېږي دغه ځای معلومه چې دلته دا ډاله کښینه نو دا يهودم دلته را دلته چې سره له رسول الله صلی الله علیه و سلم په مقابل کې په مجلس کې ګرځ سره کښېنستله ان خبرې شروع شوه خبرې چې شروع شولې د نصاره حضور او خپل بزرګي ثابته کې د يهود حضور او خپل بزرګي ثابته کې بدر بزرګي خبره سره چیرې سو شکنزر سو نارې شوه يهود بار اور ټول بار تل ولا که په هیڅ جن مسلمان لا ته ورته یې چې نعوذ بالله انجیل کې چې دی پلانې کې چې دی بد بد نسبتونه ورته وکړ نو پر دغه ځای ځم په انجیل کافر کې یادې نصاره او کوم دغه شیان پراته او دغه سي دماغ پر لوا وشتي هغه پر يهود راو غزبرل ته یی چې تورات یې نعوز بلا چې شدي موسی علی السلام چې شدي پلانې دا خبر علاوه شد خبرې د کړو چې ته ځان ته مؤمن وای وازه مؤمن یم او البته انجیل ته بد نسبتونه کوي نصاره او ته وای چې ته ځان ته مؤمن وای چې زه د جنت خاون یم البته تورات ته بد نسبتونه کوي د الله کتابونه ګرد محترم دي چې د هر کتابه مون کې سیس مکاوي او کې چې شپه کېږي هغه شی په کاپیر کېږي یا د هر بیس مکاوي چې وکړي سره په کاپیر کېږي ته څنګه ځان د جنت چې قدر بولې او ځان چې شي بولې مؤمن بولې د غره درته کوي وقالت ویلی الیهود یهود څه وخت چې سفارت کې مسجد کې ناس ليس كالنصارى ليست نجي النصارى نصرانيان على شيء دا پرهيچ ولا كدي ولا كي يا نبي دي نبي دي شري مخورواري يا كتاب دي كتاب دي كور دي پر ايچ نجي معنا پر ايچ جن دي جن اعتبار لري نبي اعتبار لري اغه كتاب اعتبار لري دا خود دي خبر اسول وقالت النصارى نصارى وسوي ودي وليست نجي اليهود يهود على شيء پرهيچ که برای اول یهود پر ایچ نگید، یهودی به چیشی گردندی، ده گی به چیشی گردندی، تورات چیشی دی موسی چی دی، بر نعوذ بالله نعوذ بالله، ده بعد نسبتون علاوه گور، نوشد داده ده بل شناعتی، فدیه شناعت که بیا گور یوازی سوک نگید، یهود یوازی نگید، نصارا ده پر لجوره جلک پا پینز جلک، شم نمبر شناعت کم دی دواره پر لنبر گر کرده، ده یهود ام ده غر نو چول دی دواره یهود و نصارا جانت زی علا را دور وکی، پش پر جلک شم نمبر که لامی علا بلده چه مشرکانم پا گر جده دی دو بیان خدا دی وست، ده یهودی شناعت بیان سو چه پر نصرانی رد که کتابی و ردی موسی، ده عیسی علیه سلام ردی، ده نصارا و دام داغ دی تیسا ورده چه وقاله که نصارا و یلی به نصارا و لیست نجی الیهود علا شئی پر هیس معتبر جن نجی نپر معتبر نبی بانجی جی، هیس کسال آنست. الا پاک وسوای و هم یتلون الکتاب. دا خبری چه که وجه؟ بعد خلاده ده چه و هم دی یتلون تلاوته و الکتاب کتاب. دا جی کتاب مراد عام کتاب مرادی. شه یهود تا کتاب نو پروت دا تورات. خورت پروت پا غیر که دی سال اسلام سپت نو لیکلی. دی انجیل سپت نو لیکلی چه بعد ما ورست دا غس کتاب رازی دا غس نبی رازی. نو چه کتاب دی مخت پروتی. دا خلق پرچام منی اول پسترگو گوری پزوی لوری. زوی مړی کتاب درته پروت دی هغه د انجیل تصدیخ کوي تا ما پر دا کتاب ایمان راوړی دی تلاوت یې کوي او تشکنځل ورته کوي وهم یتلون الکتاب دغه پیغور رقم دی چې علاوه کتاب دی په لاس کې دی په هغه کتاب کې د انجیل تصدیق دی ته پر انجیل لګېږ دا نصرانی ته بیا پیغور څه رقم دی چې انجیل دی په لاس کې دی وهم یتلون الکتاب نصارا کتاب تلاوته یې په هغه کې ذکر شوی دی چې تر ما د مخه موسی حق و تر ما د مخه چې تورات نازل شوی هغه حق و هغه حقانیت آیاتونه په انجیل کې پراته دي هغه ته ګورې مګر ته یهودو ته جوړېدلې برا واستادین ولاکه یې چیرې دی نبی دی ولاکه یې چیرې دی پلانې دی ولاکه یې چیرې دی دا وهم یتلون الکتاب جمله دغه سر سره جوړه کړه لکه سره چې چاته د زارو زړه ست دغه نیوی خو آیات یې په لاس کې دی او ژغې ژم شکنځلم کین ګورو وهم دی دا څوک دا يهود نصارى دواړه یادي یتلون دی تلاوتی الکتاب کتاب د کتاب سمرات تورات او انجیل دی د یو تورات په لاس کې دی په هغه کې د انجیل صداقت دی دا بل انجیل په لاس کې دی د تورات صداقت په کې دی مونږ لري د یو کتاب سپکی بل د بل کتاب سپکی یو د یو رسول سپکی بل د بل دا خو د دې دوه شناعت سپسه كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك فرد اركان قال ويلا الذين أغا كسانوا لا يعلمون شي علم ندر لوذي ويلا يمثل قولهم في مثال القول الذي دانو سوك دي شي علم نلري أغا دغا عرب مشركان ألا ويدانو فدغا باتي واز دي سنج دي أختا دا عرب مشركان أمعني دغا باب الله يولي برا الجنة خبنو أول خب سانة كوو ولا قبل سوك واسي بيما ألا ويدان دعوات دانا دا بل أم دا نفا بغل كتير دينو كده يسبح خبر فويجن اندر جعفر یو لکه فارا فایات سو یو زاید وستان و یو سره یو پلار از می زیرو دیب مشر و کشر و رو نو دواره باز داغ اسو دا پلار تا دیسی علای دایی که نو شان توجه نور تا کل نو زبا خبر سم سره بار بسی سره خوشحاله بی که ترگی چای خیره چای خیره پیش گونی خدای انو سره خوشحاله است اچه وارنم پا خونه که کشین استم دا باورون بغل پر بغل کشین است زجی خواه پلار مخا مخ ناستی پا سپلوی که پلار از ما دا پارا رالی نو دا دی سر خونه کشینی روغ بار چه خلاس و رست سه خبری ما شروع کری چنو از مرگین خدا دوباره بیام زانت اهل علم ام وای حافظانم زانت وای خودی حافظان علم خونو دی وای چستا خونست و سر نو برازا و دا مشر که وایم و ما دا سری نکی نو خود راجون گسا سری کیت سگر سرا چه داستا طول جون پر تا پر احط و پیست را احط کیز پر عیاشی کیز چه بابا نارازی پیغ دو رخ دینا دارکن دا یه دا جی پر زن چه عوزر پیش که برا با ورار از مشغی وزگر دا پیر عونیان دی گزارا نور سره کیج دا خبره وکره بابا خو پوس اغا بارون فرعون پخپله دا بل جهامان دی اغا بل کشری وریاد که بل فرعون پخپله دا بل جهامان دی در تناس دی مانا خو نا اغا در بانی را گرزی چرا چپا دی که دا کشتر چطا بابا تا چوایا دا تا چنگ نسبت که خو تیس خپل وروری پر لپالی ما نپالی نو برال فرعون و همان پر لور غلی است ما چار چنگ سپکه نو رب العزت و یهود و نصارا و تا دا بل همان جی گور اغا دغا مشرکو ریادی چه اغا گور اغا معنی دا اغا باچولی چه جنات ما دی بل سوک ولا کواس كذلك بردق رقم لك ذا يهود ونصارى وشويل قال ويل الذين هاغ كسان لا يعلمون شاو علم ندر لو ذا مشرك دمر بعلم يقول خدا يسمعني كتاب نلدي تشي بيقول نو على فك بعلم خلق تعبير جنكي شدي علم نلدي وهم ويل مثل قولهم فمثال ذا قول ذا دي نو تدرين دلي وسياج يهود نصارى او مشركين تدوغ دروس وشناعات بجا آيات كي بيان سو ألا عز وجل وستور توائرات بكي فالله يحكم بينهم يوم القيامة فالله نو ألا أفاق شدي يحكم في سلب عملي وكي دا عملي قيد بطالبان ورسر وعيس فبرشتو كي زد دس قيدون ورسر مبلغيري كوام چه باك ألا فاق تست وقت در كي باك تست فاسر كتل باب بارة وعيس جارة دا عريبة دا پراكاني ودا خي غوش دي پرداد زائبان جنو فالله على طاق يحكم في سلاك بينه ما بينس كدي يوم القيامة فورس كده قيامة خدس تي سايلين سوال كي شفر على نو دليل صدر دليل خدلي دي في سلاك شفر ورز قيامة مع ترك الله ودليل خم في سلاك كده خدلي خو خبر ده دليل ده دليل ده فدلائل بانج ده اسلام جن برملادي ده اسلام جن فدلائل سو خداك قصر اشات ابوس ده دليل دلائل ار وقت تي سوال اسلام دلائل جي محكم محكم قوي قوي ده شك وتلي يقيني دلائل فردي دنيا في سلا سوى ده شده حق ده باجل نو في سلا تكي جو عملي في سلا توزرات ستا يو نظري في سلا ده يو عملي ده دون فورج سلا داواي قاضي بارا في سلا وروكي على كتم ملامات ده ده دلائل غراب ستا دلائل خراب ده بل ده سمجي تم ملامات في داخل شده قولي في سلا سوى عملي خونو داغ ده شده بل ترسي ورواج في پورتا يكي دهات نو الله ويزي شده ده قامت تورزي في سلا كم اغا عملي ده اغا عملی ده شد و رخت پرام ده بر برابا معلوم مسی چه سوک بر حق دی یو ده دلیل ده لاری معلوم والدی ده دلیل ده لاری ده اسلام لارم والله چه وسبتن زمانه که اگر ده خلق ده غصبی جنی ده چنه پرزی خوشاوات و مخاخص دی ده نپویی سنن ده و پیش پنن زمانه که انگریزی ده زدکره بل یه زدکره ده چک تلیفون دی که تش تلیفون گر ده ده زدکره چه نیه پلار دی ده لونی که پا غده ده سر خلاصی او چه ده پیروی پیروی سه پلار منز که و حج که و زکاتی که پا غده ده سر نخلاصی ده ده نو ده تاتوک چرا و تلی نی بیاده ده دماغ پا خلاص دی خو نیه که یه نو خو نو ده خدا نمانه چه ده لار نده معلومه نو نو الله ده سنگوی فالله علا پا یحکمو عملی پی سلکی بينهم فما بينس كده دو درو دلو او د مؤمنان ومؤمنان يبي خوات سو د درو دلي بلي خوات سو وقت وخت كي يوم القيامه ته فور از قامت عملي په اسلام رسي شو صف خلاصيج چې برګر د رخت اچي چې د دو خلکو د رخت اچي د جنت تابع کوي چې د جنت ټکدار دا نور خلک چې د دو رخت بل دا به ولر سو جنت الله از ما په اسلام بس دا غوس مولد دل هغه د دنیا تابع ګرځي لکه دا دا التكي فيما كانوا فيه يختلفون دا عملي بيسلاج كي فيما فعل خبرو كي كي كانوا شدي وفيه فعل كي يختلفون اختلاف يكاو دي اختلاف سنك كاو خد أوس خبرة تيرس اختلاف برتيش روان يهوديان واي استاجن باتيل دي نصران تواي جنات زماتي أغا استاجن باتيل دي جنات زماتي مشركين واي سيست قردو جن باتيل دي زبطان لرم جنات زماتي مسلمان و ایسیست دروس رو جن باچل دی ز قرآن درم نبی علیه السلام درم جنات سما دی دغه پیسله کی اختلاف دی یوی زن تا کشی بل یا زن تا الله پا دغه خبر گی بفراز قامت زعم دی پیسله در وکم برا بمعلوم سی چی جنات سوق روان دی دو جخت سوق روان دی که دغه سپا دلیل غار پا دلیل خواد سوی دغه خود سوق روان جادی ننیسی نو پیما پا اغی که کانو چی دی و فی فا اغی که اختلافون اختلاف یکاو ترجه زای فوری دی دا شناعت بیان سو شپوردیر شم نمبر او الا عز وجل په پای کې دا ورواښو چې پیسره بیا په ورځ قیامت عملی زکوم د دلایل پیسره د لیسوی د تغیر نور ضرورت نشته نو اوس نو په دې ځای کې چې دی وجه شم نمبر د بیا تر باندې ډیریش بس واخر دا وانه الحمدلله رب العالمین.